dwóch nagraniach w Nocnej Polsce zespół Bajka, Wieża Radości, Wieża Samotności oraz Kultura Osobista. O najnowszej płycie Bajka opowiadała u nas w Nocnej Polsce przed tygodniem i nie ukrywam, że ja bardzo lubię ten ich nowy krążek, zupełnie inny. Chociaż ta piosenka, zresztą też mówiliśmy o tym w wywiadzie, mocno przypomina zespół Blondie, który Bajka swoją drogą bardzo lubi właściwie od zawsze. I teraz Państwa zaskoczę, bo pracuję nad historią pewnej płyty poświęconą płycie zespołu Vox. Ale nie będziemy o tej płycie mówić, będziemy mówić o wersji polskojęzycznej płyty, która teraz zabrzmi w wersji anglojęzycznej. Monte Carlo is great. Kto to taki? Może Państwo poznają. I can see. falling soon. In my dream again, I go to my lagoon. This place has always been my little shield, where I could find some peace of mind. And I'd never give it up. Oh no, no, no, no, no. I'd never give it up. Out on the sand, close my eyes and hear my favorite reggae band. The birds are rustling and the birds are singing. Ooh. The ocean hops in harmony. Ooh. And I'd never give it up. Oh no, no, no, no. Nobody cares that he'd been someone before. Jeśli ktoś nie słuchał radia w latach 80., to mógł mieć wątpliwości, czy to może był zespół Bee Gees przy pierwszym utworze, tak mógł pomyśleć. Ta piosenka w wersji anglojęzycznej nosi tytuł In Your Eyes I Can See Two Skies. Potem było już troszkę jaśniej, Banana Song, czyli bananowy song po polsku. No i na zakończenie Have You Ever Been Lonely. To zespół Vox ze swojej anglojęzycznej wersji pierwszej płyty, z płyty, która w wersji anglojęzycznej nosi tytuł Monte Carlo is Great. I cóż, już niedługo, w historii pewnej płyty, opowieść o tym, jak powstawał zespół Vox, jak powstawały pierwsze nagrania i jak to wszystko się zaczęło i potem jak kariera potoczyła się. Kariera międzynarodowa, bo to był ten zespół, o którym mówiono, że to formacja eksportowa i jak najbardziej. A po Voxie zespół może już nie eksportowy, chociaż swoją drogą też próby zagraniczne wielokrotnie miewał. I płyta, która za chwilę, właściwie fragmenty tej płyty, to takie pożegnanie zespołu z muzyką rockową. Kombi, Królowie Życia. Nie wie, czy spełni się sen. Słuchaj. jest noc. Mam na rynek was smak. Słodka jest noc. Słodki tobie się łza. Słodka jest noc. Rubinowy jest blask. Jest raz. Na nią, ona już wie i w migdałowy pogrąża się sen, a serce dźwięczy łagodniej niż gong. Zapamiętajcie, jedyny tą ton. Słodka jest noc. Słodka jest noc. Słodki kąpie się łza. Słodka jest noc. Robi nowy jej blask. Słodka jest noc. Taka w życiu jest raz. Dla wieśniaków jest blok. pancerni pies, żeby dali jaki western, choć tępy dziennik i spust w nowej fabryce snów. Pszczoła maja i znowu deszcz. Radio pyta się znów, jak minął mi dzień. Niedziela, niedziela, ognisty kac, po sobocie, co zgasła za nami. Niedzielę wymyślił ponury klaun, to nikogo nie kupił szatani. Nie. Pomiędzy sceną a hotelem, wtulony w trasy płytki sen, wciąż czekam w poczekalni sławy. Ciągle nie słychać słowa wejść. Tak mnie uczyli od małego. Tylko wygrana liczy się. Hej mamo, mamo, będę gwiazdą. Jak wolno spełnia się ten sen. Królowie życia mówią tak. Królowie życia, on i ja. Co z nas zostanie, parę nut. Na wietrze był więcej nic. Zostanie po nas kilka krążków. W magazynie płyn. Na taśmie telerekordingu. Koncert, co kiedyś nam się śnił. Moja gitara połatana. W obcych kapelach będzie grać. Stary autobus z szyldem grupy. Na słomowisku zgryzie rdza. Królowie życia mówią tak. Królowie życia, on i ja. Co z nas zostanie, parę minut. Na wietrze był więcej nic. Królowie życia mówią tak, królowie życia od i jak. Co z nas zostanie parę dróg, na wietrze był więcej nic. Mówią tak, królowie życia, on i ja. Co z nas zostanie, parę dróg, na wietrze był więcej nic. Muzyka młodej generacji w Trójce. Na przełomie lat 70. i 80. tak mówiono o zespołach rockowych, które pojawiały się na muzycznej scenie w Polsce. Grupa Kombi z drugiej swojej płyty Królowie Życia. Utwór tytułowy, ale także Teleniedziela oraz Słodka jest noc. Kolejna formacja już nie była tak bardzo popularna, ale do dziś pamiętają Państwo z tego, co mogłem zauważyć po korespondencji ze słuchaczami, piosenkę Latarnik, a właściwie utwór instrumentalny Latarnik, ale przecież formacja Klincz miała też normalne piosenki. Dla Ciebie staczam się i gorączka również w tej chwili w nocnej Polsce. Szlak. Państwa, ale ten utwór zawsze przypomina mi o jesiennym morzu. Latarnik, zespół Klincz, a wcześniej dwa nagrania tej formacji o tytułach Dla Ciebie staczam się i Gorączka. I to tyle w Nocnej Polsce. Grzegorz Rzeczkowski, Tomasz Rządę, dziękujemy za spotkanie. I na koniec jeszcze będzie zespół Dab z płyty troszkę zapomnianej, z płyty Ludzkie Uczucia. Na tej płycie wokalistą zespołu jest Andrzej Krzywy, który dowiedziałem się dopiero teraz z opisu na tym krążku, bo tego nie wiedziałem nigdy wcześniej, że miał wtedy pseudonim Amadeusz. Więc Andrzej Krzywy zaśpiewa w dwa nagrania, Papierowy Świat oraz Niech Śmierć Ustąpi Przed Życiem. Dziękujemy, to była Nocna Polska w Trójce. Autopromocja. Bisia przebudziła.